jak San Remo chociażby zawojowała w latach 70. Eryk dał jej słowa do piosenki Mirza, Zave Pavu Mirza, którą śpiewał w roku 1965 Nino Ferrera, więc tak mi się też wydaje, że w roku 65 do tego ich spotkania dojść powinno, ale po raz kolejny z Gugusz spotka się dopiero po 7 latach. دارید رفت و گم شد تو قرور رفت و از همه برید اون که روی عاشقی طرح دل تنگی کشید جفت پر شکستش و توی تنهایی ندید من اون پرندم گنگ و خسته هر پر پری که رخت تو بود حالا واسه خاک رختی قشنگه توی واپسین نفس تو یادمی هم پرواز باز تو میتونی فقط باشی برام نفس برای من صمیمی منو از اینجا ببر توی جفت قدیمی من اون پرندم گنگ و خسته هر پر پاکم روی یه سنگه هر یه پری که رخت تو بود حالا واسه خاک رختی قشنگه خورشید زود بیا که باد غربت همه ی پرامو چید بیا هم هوای من فقط توی صمیمی منو از اینجا ببر توی جفت قدیمی من اون پرندم گنگ و خسته هر پر پاکم روی یه سنگه هر یه پری که رخت تو بود حالا واسه خاک رختی قشنگه گوگوش ویشچنی پسنسه زارانژوانه ای پرس اریکا Erik no, raczej aranżował, jego kompozycji było niewiele, no, ale te aranżacje czasem były po prostu wybitne. Jedną z moich ulubionych jest chyba aranżacja do piosenki Man Amadeam, czyli przyszłam, pojawiłam się, jestem, którą śpiewa Gugusz. To piosenka o tyle szczególna, że w irańskie źródła podają, że tekst tej piosenki jest tekstem ludowym. Od początku wydaje się dość mało prawdopodobne, żeby Gugusz, no artystka jednak, która być może faktycznie połączyła wszystkie klasy społeczne w Iranie, ale jednak no, wywodząc się z tych sfer niższych, docierała przede wszystkim do zamożniejszej części społeczeństwa. No, trochę to niemożliwe, żeby wzięła jakiś tekst ludowy. Moja wersja, to jak ja to sobie wyobrażam, jak do tego musiało dojść, jest taka, ponieważ autorem kompozycji jest Jali Zaland, który no, pewnie już wtedy przyjechał z Afganistanu do Iranu i tam robił wielką karierę jako kompozytor, podobnie jak później jego syn. To wyobrażam sobie, że to właśnie Dżalil przywiózł ten wiersz, który napisał Khaled Siddiq Sharhi. To afgański poeta, a wiersz ten pochodzi z tomu poezji Ashkhaye Chekide. Gugusz i afgański rodowód piosenki Man O Madam. Za każdym razem, gdy słyszę tę piosenkę, przypominam sobie przepiękny teledysk, w którym Gugusz tańczy swoimi dłońmi i oczami, tak naprawdę niemal tylko niezwykle sugestywne wideo. Bardzo serdecznie polecam. To Eric. Eric, nasz przyjaciel z Guadeloupe, odpowiada za aranżację tej piosenki. Eric Arconte. No i słychać tu było te wpływy afgańskie, te bębny brzmiące w taki sposób, że pewnie mają sugerować brzmienie tabli. Jak wcześniej było słychać, Eric też wprowadził do aranżacji piosenek popowych w Iranie instrumenty dente, ale zdarzyło mu się też przypomnieć czasem o tym, że sam pochodzi gdzieś ze środkowej Ameryki. No i jedną z takich piosenek zaaranżowaną właśnie na modłę nieco latynoską jest ostatnia już dziś piosenka od Gugusz, Halvat. تنهایی خلوت Tak, Erik aranżował piosenki dla Gugusz, ale nie tylko z nią oczywiście współpracował. Już wcześniej słyszeliśmy jego aranżację dla Hasana Szamajzadeha. No oprócz nich, oprócz Gugusz i Hasana, Erik aranżował piosenki dla Leili Foruhar na początku jej kariery, dla Nusha Farin, dla Nelly Betty, dla wielu śpiewających w Iranie pań, no i też oczywiście dla panów tych najważniejszych, Satara, Arefa, Fereiduna, Forugiego, Afshina Mogadama, naszego ulubionego muzyka śpiewającego o zimie, no i chociażby na przykład dla Soliego, z którym też między innymi spotkał się przy okazji pracy nad debiutanckim albumem Shahrama Shapparekha. O ile Shahram Shapparekh jest absolutnym fenomenem, muzykiem, który sam sobie pisał teksty, sam komponował, sam brawurowo śpiewał, no to jednak właśnie Erik odpowiadał przy okazji jego debiutanckiej płyty za aranżację. Soli dołożył tam jedną swoją piosenkę, ale my słuchamy tej aranżowanej przez Erika. تنور داغ بوسه صدات مثل خنده نو عروسه یه شب برام عروس محتاب میشی یه روز مثل قم تو چشم آب میشی میخوام که با موس گل نباتو قم نکنم تو آینه یه چشمای تو عشقم رو باور کنم میخوام که با موس گل نباتو قم نکنم آینه یه چشمای تو عشقم رو باور کنم ای که تنت مثل یه چشم پاکه چشم همیشه هم صدای خاکه من اگه خاکم مثل خاک رودم سینه یه خشکم واسه تو حلاکه میخوام که با بوس گل نبات رو قبر کنم تو آینه یه چشمای تو عشقم رو باور کنم میخوام که با بوس گل نبا تو قبر کنم تو آینه یه چشمای تو عشقم رو باور کنم من واسه شهر تو که خیلی دوره جاده ساختم که کفش بلوره منتظر از کسه پیر عشقم که کاکلش پر از عقیق نوره میخوام که با بوس گل نبات رو قبر کنم تو آینه یه چشمای تو عشقم رو باور کنم میخوام که با بوس گل نبات رو قبر کنم آینه یه چشمای تو عشقم رو باور کنم ای که لبا تنور داغ بوسه صدات مثل خنده یه نو عروسه یه شب برام عروس مهتاب میشی یه روز مثل قم تو چشم آب میشی میخوام که با بوس گل لباتو قبر کنم تو آینه یه چشمای تو عشقم رو باور کنم میخوام که با بوس گل لباتو قبر کنم تو آینه یه چشمای تو عشقم رو باور کنم مثل یه چشم پاکه چشم همیشه هم صدای خاکه من اگه خاکم خشکم مثل خاک رودم، سینه خشکم واسه تو حلاکه، میخوام که با بوس گل لباتو قبر کنم، تو آینه چشمای تو عشقمو باور کنم، میخوام که با بوس گل لباتو قبر کنم، تو آینه چشمای تو عشقمو باور کنم. ساختم که کفش بلوره، منتظر از کس پیر عشقم که کاکلش پر از عقیق نوره، میخوام که با موس گل نباتو قبر کنم، تو آینه چشمای تو عشقمو باور کنم، میخوام که با موس گل نباتو قبر کنم، تو آینه چشمای تو عشقمو باور کنم، میخوام که با بوس گل لباتو قبر کنم، تو آینه چشمای تو عشقمو باور کنم، میخوام که با بوس گل لباتو قبر کنم. Sahram Sapare, Dag Busen, czyli no, gorące, takie wrzące wręcz, wrzący pocałunek, to z jego debiutanckiej płyty Gorgwa Bare z roku 1356. Erik komponował też muzykę do filmów, to był nie tylko aranżer i kompozytor takich piosenek stricte popowych, choć trzeba przyznać, że ta muzyka filmowa to też jednak przede wszystkim właśnie piosenki śpiewane przez popularnych wokalistów, którzy w tamtym czasie też oczywiście bardzo gęsto zasiedlali listy obecności, jeśli chodzi o aktorów prezentujących się w kinematografii irańskiej. Jednym z takich filmów był Attaché John Hope, to rok 1976. No, mówię tutaj o roku w ten sposób liczony, bo jednak była to koprodukcja francusko-irańska. Wszystkie te filmy, do których muzyka komponował, czy współkomponował Erik, można dziś spokojnie zobaczyć w internecie. Nie trzeba się specjalnie natrudzić. Attaché John Hope to jeden z takich filmów. Dwa lata później Erik współkomponował razem z Javaszem Gomajsim muzykę do filmu Buje Gandom. W tym filmie wystąpili Sahram Sapare, przed chwilą słyszany, i Ebi, który za chwilę piosenkę no, niemalże z tego filmu zaśpiewał. Piosenka Piczak, która pojawia się i na początku, i na niemal samym końcu tego filmu, to piosenka, która w tej wersji z roku, no, przed rewolucją, z roku 1978, chyba się nie zachowała poza tą wersją, która pojawia się w filmie. Ja zatem, żebyśmy mogli tej piosenki wspólnie posłuchać, zmuszony jestem do sięgnięcia po jej wersję z roku 1991, no, ale to jeszcze nie jest tak zła wersja. دیگه تو رو داشتن خیاله، دل اسیر آرزوهای محاله، قبار پشت شیشه میگرفتی، ولی هنوز دلم باور نداره، حالا راه تو دوره، دل من چه صبوره، کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و کوره، حالا راه تو دوره، دل من چه صبوره، کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و کوره، آسمون از غم دورید حالا روز و شب میباره دیگه تو ذهن خیابون منو تنها جا میذاره خاطره مثل یه پیچک میپیچه رو تن خستم دیگه حرفی که ندارم دل به خلوت تو بستم دل به خلوت تو بستم حالا دیگه تو رو داشتن خیاله دل اسیر آرزوهای محاله قبار پشت شیشه میگرفتی ولی هنوز دلم باور نداره حالا راه تو دوره دل من چه صبوره کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و کوره حالا راه تو دوره دل من چه صبوره کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و کوره آسمون از غم دورید حالا روز و شب میباره دیگه تو ذهن خیابون منو تنها جا میذاره خاطره مثل یه پیچک میپیچه رو تن خستم دیگه حرفی که ندارم دل به خلوت تو بستم دل به خلوت تو بستم دل به خلوت تو بستم دل به خلوت تو بستم دل به خلوت تو بستم Emi w piosence Piczak, która w swojej pierwotnej wersji pojawia się w filmie Buje Gandom, czyli Zapach Pszenicy. Ostatnim filmem, do którego Erik muzykę skomponował, to film Take a Bath Ferejduna Dzuraka. No jeden w ogóle z ostatnich filmów pokazywanych w Iranie przed rewolucją. W tym filmie, poza samym Ferejdunem, występuje jego żona Marjan. Ferejdun był tak naprawdę jej drugim mężem, a sama Marjan po rewolucji trafiła do więzienia, pewnie między innymi za to, że w filmach pojawiała się na przykład topless. Z więzienia wyszła w roku 1980, więc dość łaskawie i po kilku latach wyjechała z Iranu. Podejrzewam, że do tej pory mieszka razem ze swoim mężem Ferejdunem, który w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje jako Fred Dzurak i nadal w biznesie filmowym się obraca. Dla Marjan Erik zaaranżował co najmniej kilka piosenek, ale też co najmniej dwie z nich skomponował. Oto jedna z nich. بخوای دل پرقصه بخوای همه ی شهر برات قصه میگن قصه از این دل پرقصه میگن پس بذار منم برات قصه بگم بگم ای همدم دشت بزرگ که بهش دنیا میگن موسیقی یا چرا مثل یک زنبور نهی باید از باد هراسون باشم چرا شادی دنیای شما تو دل غم زده ام خونه نکرد چرا من مثل یک خونیاگر پیر باید از دور زمان دور باشم یا که چون شبنم پاکیزه ی صبح فانی از تابش یک نور باشم ببین ای همدم من Marjan w piosence skomponowanej dla niej przez Erika Arconta, muzyka aranżera z Guadeloupe, który przez kilkanaście lat mieszkał w Teheranie razem ze swoją żoną, znaną jako Madame JJ. Madame JJ była Szwedką, to już w ogóle musi być historia nieprawdopodobna. Z Iranu wyjechali w roku 1978, czyli jeszcze przed rewolucją. Mieli syna o imieniu Antoine, ale wołano na niego w Iranie Karim. Karim miał 7 lat, gdy jego rodzice postanowili jednak wrócić do Paryża. W Iranie robiło się po prostu zbyt gorąco i bynajmniej nie chodzi o temperaturę powietrza. Erik Arconte zmarł prawdopodobnie, z tego co udało mi się ustalić, 12 deja roku 1386. To by odpowiadało dacie 2 stycznia roku 2008, a zatem 6, 5, 7 jakoś tak dni po swoich urodzinach. Erik ponoć tak dobrze posługiwał się językiem perskim, że jego irańscy znajomi, gdy zabierali go na imprezy, przedstawiali go jako Irańczyka z Chuzestanu i podobno robił niewiarygodną furorę wtedy. Tak kończy się nasze dzisiejsze spotkanie z Erikiem Arcontem, ale oczywiście jego piosenki przez niego aranżowane dla wielu wokalistów irańskich pojawiały się i pojawiać się w dalszych wydaniach Radia Teheran. Mam nadzieję, będą. Hesam Minanlu, Tony Overwater i Navid Avgah. Wracam po raz kolejny do płyty Wachm, wydanej przez nich w ubiegłym roku. Tony Overwater wystąpił ostatnio w Teheranie w ramach 32. festiwalu muzycznego Fajr, jego części międzynarodowej, jako 1/3 tria Rembrandt. No, tak naprawdę festiwal Fajr, który zakończył się w piątek, ta jego część muzyczna, kończył się w cieniu ogromnej tragedii, która dotknęła Teheran, dotknęła Iran. Mówię tu o zawaleniu się budynku Plasko. Samo centrum Teheranu to niewiarygodne. Nie wiem, jak teraz będzie można się poruszać po Teheranie, tym centralnym, nie widząc tego 17-piętrowego budynku, który gdy powstawał w latach, pod koniec lat 50., na początku lat 60. był najwyższym ówcześnie budynkiem w całym Teheranie, pierwszym drapaczem chmur. W tym budynku mieściło się ponad 400 sklepów z ubraniami. Zgodnie z irańską tradycją, Irańczycy na Nowy Rok powinni założyć coś nowego, jakieś nowe ubrania. A ponieważ ten Nowy Rok się zbliża, zostały jeszcze tylko 2 miesiące, to sklepy już na tę okoliczność były zaopatrzone. Irańska telewizja państwowa akurat na żywo nadawała relacje z miejsca pożaru w momencie, gdy budynek się zawalał. Ten pożar szalał sobie gdzieś tam na ostatnich piętrach, ale z innych przekazów nagrywanych telefonami komórkowymi widać, jak na jednym z niższych pięter nagle jakiś podmuch wybuchu wyrzuca różne przedmioty na zewnątrz. Po chwili cały budynek się zawala. To wszystko oczywiście karmi teorie spiskowe, w których Irańczycy uwielbiają je wymyślać, szczególnie w kontekście tego budynku, który no, znajduje się na bardzo intratnej działce, miał już swoje lata, a kropli oliwy dolewa tutaj fakt, że podobno już rozstrzygnięty był przetarg na budowę znacznie wyższego budynku tutaj. Wciąż nie wiadomo tak naprawdę, ile osób zginęło, nie ma dokładnych danych, ale w większości ofiarami będą strażacy, którzy znajdowali się w budynku w tym czasie, kiedy ten się zawalał. Sam budynek powstał na przełomie lat 50. i 60. należał do biznesmena żydowskiego pochodzenia, Habibolaha Elganiana, który znany był jako Hadzi Habib. No, człowiek, który tak naprawdę skupiał wokół siebie całą wspólnotę żydowską w Iranie przed rewolucją. Zaczynał od importu zegarków jeszcze pod koniec II wojny światowej, ale po tym, jak Szach Reza zakazał kobietom noszenia czadorów, to był rok 36, jeśli dobrze pamiętam, przerzucił się na kobiece kapelusze. Te interesy sprawiły, że jeszcze przed końcem II wojny światowej dorobił się swojego pierwszego miliona, no ale stał się też jedną z pierwszych ofiar rewolucji. Został rozstrzelany 9 maja 1979 roku. Był jedną z pierwszych ofiar, które nie były bezpośrednio powiązane z poprzednią władzą. Zespół, czy trio Rembrandt, które wystąpiło na festiwalu Fajr, no, muszę przyznać, że zelektryzowało mnie tak naprawdę, informując ze sceny, że jest na tropie pianina, które miało dotrzeć do Iranu na początku XIX wieku, miało być prezentem od Napoleona Bonaparte dla irańskiego szacha. Tym szachem był wtedy Fath Ali Shah. Być może to pianino do tej pory znajduje się w Iranie, nie wiadomo gdzie. No, panowie są zdeterminowani, żeby je znaleźć. Proszą o jakikolwiek sygnał. Jeśli ktokolwiek słyszał, ktokolwiek wie o pierwszym pianinie, które trafiło do Iranu, no, proszą o to, żeby się zgłosić. Chcieliby na takim pianinie zagrać, choć ponoć pianino po tym, jak dotarło do Iranu, było już całkowicie rozstrojone i nikt nigdy nie zadał sobie trudu, żeby je nastroić. Prawdopodobnie to pianino nigdy nie było wykorzystywane. Hesam Inan Lu, który tutaj przed chwilą z Tonym Overwaterem zagrał na Kamęcze, był także gościem Tria Rembrandt w trakcie ich koncertu, a sam Hesam Inan Lu ma już swój nowy album. Ten album wydał razem m.in. z klarnecistą Soheilem Peygamberim. Ja tej płyty jeszcze nie mam, dlatego chętnie po album Soheila Peygamberiego z roku 2014 sięgam teraz. Sohei Peygamberi ze swojej płyty wydanej w roku 2014. W poniedziałek w ramach festiwalu Fajr wystąpił po raz pierwszy po wielu latach Alireza Eftekhari, który popadł w zupełną niełaskę po tym, gdy dość otwarcie wspierał byłego już teraz prezydenta Iranu Mahmuda Ahmadinejada. To był jego pierwszy występ, raptem trzy utwory utwory z Stowarzyszeniem Irańskiej Orkiestry Narodowej, która pojawiła się z nowym dyrygentem Fereydunem Shahbazyanem, który objął to stanowisko. Ja na koniec naszego dzisiejszego spotkania sięgam po trochę starsze nagrania Alireza Eftekhariego, zupełnie inne niż to, które mogło zabrzmieć ostatnio w Teheranie, z bardzo skromnym akompaniamentem. Muzyka skomponowana przez Jalala Zolfununa na Neyugra Jamshid Andalibi, a Alireza Eftekhari będzie śpiewał o Nocy Zakochanych. Ta Noc Zakochanych dobiega końca. Za chwilę oddajemy głos do studia w Warszawie, gdzie wszystkich przywita redaktor Budzik. Audycję zrealizowała Irena Dan. Ja się nazywam Bartek Gili. Mam nadzieję, że słyszymy się ponownie za tydzień. Kez evveli şebder soğuk boz سفر کنم ز دستم به کجا رود که بودم که اسیر باز باشه به کرشمه عنایت نگهی به سوی ما کن که دعای دردمندان به سر نیاز باشه عزیز من آخ جان آخ جان شب عاشقان بی دل چه شمی دراز باشد تو بیا که زد بلشد در سال باز باشد تو بیا تو بیا تو بیا که زد بلشد در سال باز باشد punktualnie czwarta. Piotr Łodej.